obu pojazdów, a potem bus uderzył jeszcze w wiadukt. Rada Bezpieczeństwa ONZ znów zabiera głos w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Już po raz kolejny w tym tygodniu wzywa do zawieszenia broni. Jednak na Bliskim Wschodzie wciąż giną ludzie. Jan Pachlowski. Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do deeskalacji przemocy, przywrócenia spokoju i wznowienia bezpośrednich negocjacji pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami. W efekcie doprowadzić by to miało do osiągnięcia kompleksowego porozumienia pokojowego. Rada w wydanym komunikacie przesłanym do mediów wyraża swoje głębokie zaniepokojenie w związku z kryzysem w Strefie Gazy i ofiarami śmiertelnymi ludności cywilnej po obu stronach. Wzywa do poszanowania prawa humanitarnego i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonych regionów. Amerykańskie media podkreślają, że takie stanowisko Organizacji Narodów Zjednoczonych nie jest prawnie wiążące, ale jest odzwierciedleniem opinii międzynarodowej. Dodaje jednak przy tym, że członkowie Rady w ocenie tego konfliktu są mocno podzieleni. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W ostatnim nalocie izraelskiej armii na Gazę zginęło 15 Palestyńczyków. Tym samym liczba ofiar trwającej od poniedziałku operacji Obronny Brzeg wzrosła do 150 rannych. Jest już ponad 1000 Palestyńczyków. To kolejna próba rakietowa Korei Północnej. Pjongjang wystrzelił nad ranem dwa pociski balistyczne, które według japońskich i południowo-koreańskich mediów spadły do morza, ale jak na razie tej sprawy nie komentuje Ministerstwo Obrony Korei Południowej. Korea Północna regularnie dokonuje prób rakietowych, jednak w tym roku ich liczba i częstotliwość znacznie wzrosły. Analitycy wiążą to m.in. z prowadzonymi regularnie wspólnymi manewrami wojsk USA i Korei Południowej. Tym razem bez nagród dla polskiego filmu w czeskich Karlowych Warach zakończył się 49. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jury festiwalowe postanowiło przyznać główną nagrodę gruzińskiemu filmowi Kukurydziana Wyspa reżysera George Owaszwili. To opowieść o dramatycznym życiu starca i jego wnuczki. Tradycyjnie na karlowarskim festiwalu wręczana jest nagroda publiczności. Tym razem otrzymał ją dokumentalny obraz o Marcie Kubiszowej, niezwykle popularnej piosenkarce, której w latach 70. zakazano występów, ponieważ protestowała przeciwko okupacji Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego. Gościem specjalnym festiwalu był Lech Wałęsa, który osobiście przedstawił film o sobie w reżyserii Andrzeja Wajdy Człowiek z nadziei. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Dodajmy, że festiwalowe seanse zobaczyło ponad 130 tysięcy widzów. Słona grzywna za piasek z plaży. Ponad 1500 euro musi zapłacić turysta za kradzież piasku z plaży na Sardynii we Włoszech. Jasny piasek z białymi kamykami w Stintino. Tak bardzo spodobał się turyście z północy Włoch, że gołymi rękoma zagarnął do wielkiej torby aż 10 kilogramów. Przyłapany został w chwili, gdy ciężki pakunek z pamiątką z wakacji chował w bagażniku samochodu. Mężczyzna odpowie za zuchwałą kradzież i co ciekawe, wymierzono mu najniższą z możliwych kar, bo ta najwyższa wynosi ponad 9 tysięcy euro. To był serwis Trójki. 20-21 stopni na północy kraju, do 25-26 na południu i na zachodzie. Na przemian przejaśnienia, chmury i niestety znów opady deszczu, miejscami także burze. Zagrzmi zwłaszcza na północnym wschodzie, nizinie szczecińskiej oraz ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na oryginalną włoską ucztę w Lidlu. Na początek delikatna i aromatyczna szynka prosciutto crudo. Tylko 3,77 za 80 gramów. 3,77. A potem prawdziwy włoski przebój. Makarony nadziewane tortelloni, zaczetini lub capelletti. Jedynie 3,77 za 250 gramów. 3,77. A na deser aksamitny ser mascarpone. Doskonały do włoskich słodkości i past. 7,77 za 500 gramów. 7,77. Już od jutra oryginalny włoski tydzień w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pobudka już 7:07. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Wyruszyć chcesz w podróże! Ta piosenka o podróżowaniu to jak najbardziej dobra piosenka na początek wakacyjnej i zagadkowej niedzieli. Ja witam się jeszcze raz, a przywita się też mój niezawodny współprowadzący. Adam Kocęba. Dzień dobry, Adasiu. No tak to jest w wakacje, że czasami jest nas tu mniej w studio, ale myślę, że na tyle tutaj Adam ma osobowość radiowca, że spokojnie ta zagadkowa niedziela przebiegnie pomyślnie. Reasumując, Adam Kocęba, Katarzyna Pruchnicka, witamy w zagadkowej niedzieli i zapraszamy do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. No i na początku, jak zwykle, opowiemy wam, drodzy mali słuchacze, co wspólnie na dziś przygotowaliśmy. W cyklu Kucharz Nieduży tuż przed ósmą pani Agnieszka Kręglicka poda nam przepis na danie idealne na letnie upały, czyli chłodnik. W cyklu Od bakterii do arterii zastanowimy się, czy są jeszcze na świecie zwierzęta do odkrycia, a naukowe szkiełko i oko podpowie nam, jak rodzi się gwiazda. A tuż po ósmej powitamy w studiu gościa, specjalnego gościa zagadkowej niedzieli, panią Agnieszkę Szostakiewicz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No i sprawdzimy, czy każdy może zostać artystą. Ja uważam, że tak. A ty jak myślisz, Adaś? Ja też. Też, tak? Naprawdę tak myślisz? Każdy może zostać artystą? Nawet ktoś tu zupełnie nie jest utalentowany? Tak. A, dobrze, świetnie. Bardzo podoba mi się twoja odpowiedź. Z panią Agnieszką porozmawiamy o tym, jak to zrobić. Myślę, że wakacje to najlepszy czas do tego, żeby zostać artystą. Mamy dużo czasu, nie mamy takich prozaicznych obowiązków, jak chodzenie do szkoły. To nasz najbliższy plan na dwie godziny, a zaczniemy jak zwykle od rozgrzewki, bo przyda się trochę gimnastyki na początek. Gimnastyka języka. Adam, uwaga. Odłóż teraz scenariusz, który widzę dzielnie trzymasz, bo będziemy się gimnastykować, a do gimnastyki języka wyjątkowo dziś potrzebne będą ręce. Jak już wiecie, gimnastyka języka jest raczej gimnastyką przyjemną i dziś również będzie bardzo przyjemny czas, spędzimy bardzo przyjemny przy tej gimnastyce. Zaczniemy od masażu twarzy, bo wbrew pozorom masaż twarzy to też jest gimnastyka języka i teraz to, co ja robię, co tak źle wpływa na moje mówienie i na to, jak mnie słychać, rozmasowujemy policzki. Adam, bardzo dobrze zrobiłeś. Widzę, że już trochę ci się zarumieniły. Całymi dłońmi tak kręcimy policzkami w prawo i w lewo, w prawo i w lewo, w prawo i w lewo. I teraz rozcieramy czoło, masujemy sobie czoło i teraz schodzimy na dół przez nos. Bardzo ważne jest, żeby sobie wymasować, popatrz na mnie Adam, tutaj pod oczami te takie kostki, bo tu mieszczą się takie, nie wiem jak to nazwać, ale w kościach takie przestrzenie, które są bardzo istotne przy mówieniu, przy ładnym mówieniu i bardzo są istotne przy śpiewaniu. To są zatoki przynosowe, sprawiają, że nasz głos brzmi pełniej. A na przykład śpiewacy operowi na emisji głosu, czyli na takich lekcjach, które i ćwiczeniach, które uczą ich pięknego śpiewania, wręcz starają się prowadzić dźwięk, który wydobywają, ten piękny głos, jakby właśnie przez nos, żeby rozwibrować te zatoki przynosowe. No dobrze, więc wymasujemy również czoło, łuki brwiowe. A jak chcecie się zabawić w takiego śpiewaka operowego, no to można tak próbować pomruczeć i poczuć w pewnym momencie, jak tak dłużej pomruczymy, jak nam tu wszystko wibruje w okolicach nosa. No, nasz masaż kończymy rozcieraniem kości za uszami, rozcieramy. No i teraz jeszcze takie standardowe ćwiczenia gimnastyki języka, najprostsze, które sprawią, że od razu rozgrzejemy naszą buzię. Buzia w ciup i szeroki uśmiech. Buzio w ciup i szeroki uśmiech. I to ćwiczenie trzeba wykonywać z takim zaangażowaniem jak na siłowni. Mocno buzia w ciup do przodu i bardzo, bardzo szeroki uśmiech. Od ucha do ucha. No, ja czuję się już rozgimnastykowana. A ty, Adaś? Ja też. Adam już był wygimnastykowany, jak tu przyszedł do studia. Buzia mu się nie zamykała. To w takim razie pięknie i bardzo wyraźnie zadaj pytanie naszym słuchaczom. Zagadka dla uważnych słuchaczy. Jak nazywa się polski kompozytor i dyrygent, twórca pieśni, operetek i oper? Podpowiedzią niech będą te dwa tytuły oper. Halka i Straszny Dwór. Zapraszamy do telefonów 22 i 7 trójek. książeczki, turysta jadł śniadanie, gdy wtem usłyszał głos kukułeczki wesołe jej kukanie. Głos podobał się turyście, kukułeczki szuka, nie odnalazł oczywiście, bo to harcerz huka. Słyszano lwie pomruki, struchleni ludzie przelękły się, sosny zadrżały, dęby buki. Ja podeszłam całkiem blisko, no bo mówiąc szczerze, to nie mogło mruczeć blisko, mogli zaś harcerze. Powtórzymy pytanie, jak nazywa się polski kompozytor i dyrygent, twórca pieśni, operetek i oper? No i podpowiedź: Halka i Straszny Dwór. I odpowiedź zna Krzyś. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. No, słucham, jak się nazywa ten polski kompozytor? Stanisław Moniuszko. No pięknie. Tak, to nie było trudne pytanie, a pytanie nawiązywało do tego, co opowiadałam o śpiewakach operowych i o emisji głosu i o zatokach przynosowych. Powiedz mi, proszę, czy ty lubisz na przykład opery? Operę lubisz? Albo operetki? Jeszcze nie byłem. Jeszcze nie byłeś, dobrze. A muzykę klasyczną, czyli jak gra orkiestra, lubisz taką muzykę, czy raczej niekoniecznie? Nie wiem. Nie wiesz? Niekoniecznie. No dobrze, to w takim razie postaram się zadać ci może trochę prostsze pytanie. Powiedz mi, jak spędzasz wakacje? Jeżdżę na wycieczki, chodzę do biblioteki na zajęcia, do kina. Mhm. A opowiedz mi trochę więcej o tych zajęciach w bibliotece, bo to jest bardzo ciekawe. To jest takie wehikuł czasu. Mhm. Tam opowiadają o historii. Pięknie. Dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Tak. Na przykład? Zdradź nam jakąś historyczną... O Królestwie Tutenchamona. O rany, no to bardzo, bardzo ciekawe. No dobrze, mój drogi Krzysiu, pozdrawiamy cię zatem ze studia Zagadkowej Niedzieli. A powiedz mi jeszcze na koniec, skąd do nas dzwonisz? Z Olkusza. A jaka jest u ciebie pogoda? Jest ładnie. A, u nas też, na szczęście. No to ja myślę, że pobawimy się trochę na podwórku dzisiaj, prawda? Tak. To prawda. Krzysiu, pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli i mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No i gratulujemy oczywiście, bo Krzyś dostanie od nas nagrody od Zagadkowej Niedzieli. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Wilga, wydawca serii Siri, książek dla najmłodszych czytelników. I za nami pierwsze zagadkowe pytania, już za chwilę kolejne, tym razem archiwalne, za kilka minut. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie

A wiesz, jak wygląda bursztyn? No, jest taki błyszczący, pomarańczowy. A znalazłaś już kiedyś może na plaży takiego małego, pomarańczowego bursztynka? Nie. To wszystko przed tobą. To ja mam dla ciebie taką jedną podpowiedź. Bursztyny bardzo często można znaleźć na plaży po sztormie albo w trakcie sztormu. Jak fale są takie duże, to wtedy te fale wyrywają z dna morza taki piasek, w którym właśnie często są bursztyny. To taka rada dla ciebie, więc jak będą duże fale, to wtedy warto poszukać bursztynów na plaży. A cieszysz się, że jedziesz nad morze? Tak. A byłaś już kiedyś nad morzem, czy to pierwszy raz? Byłam. A co ci się najbardziej podobało nad morzem? Muszelki. Muszelki i bursztynki. No dobrze, Emilko. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Gratulujemy, wyślemy do ciebie nagrodę na pewno i życzymy powodzenia w poszukiwaniu bursztynów. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do usłyszenia. Adasia, ty znalazłeś kiedyś taki piękny, pomarańczowy, błyszczący kamień, o którym mówiła Emilka? Ja znalazłem niedawno, jak byłem nad morzem. Z mamą szukaliśmy bursztynów, mój brat młodszy też szukał i znaleźliśmy 6. Jeszcze kiedyś, 2 lata lub rok temu, była taka plaża, gdzie tam można było nazbierać sobie bursztyny. To miejsce było wyznaczone, jakby, że tam jest dużo bursztynów. Można było dostać takie kubeczki specjalne i się zbierało. A duże jakiej wielkości znaleźliście te bursztyny? Takie malutkie. Ale malutkie to nie wiem, jak na przykład czubek twojego małego palca? No tak jak paznokieć. To wcale nie takie malutkie, to całkiem spore. A powiedz mi, masz jakieś sposoby na szukanie bursztynów? To znaczy, gdzie najlepiej? My z mamą zawsze szukamy bardziej przy morzu, tam, gdzie są takie duże skupiska kamieni. W kamieniach? Mhm. Ja na przykład kiedyś szukałam po sztormie właśnie wśród takich glonów wyrzuconych przez fale. No i tam czasami udało mi się znaleźć bursztyny. A wiesz, jak panowie wyławiają bursztyny z dna morza? Ja kiedyś widziałam, byłeś nad morzem? Widziałeś kiedyś takich panów? Nie. Ubierają się w takie piankowe. No bo najlepiej bursztyny się zbiera jesienią albo wiosną, kiedy są takie największe sztormy i w związku z tym woda nie jest ciepła. Panowie byli ubrani w takie pianki, żeby im było ciepło. Schodzili głęboko, głęboko do morza i z dna morza wybierali właśnie taki piasek z glonami, tam były i kamienie i wyrzucali to wszystko na plażę i szukali i widziałam takie ogromne bursztyny. Jeden pan znalazł taki bursztyn, no może nie jak moja pięść, ale ty zaciśnij pięść. No dobra, jak połowa twojej pięści, taki duży bursztyn widziałam, a potem jak już panowie sobie wybierali te większe, to pozwalali nam spacerowiczom poszukać też sobie bursztynów i ja znalazłam taki jak połowa mojego dużego kciuka. To całkiem duży, prawda? Mhm. Tak, udało mi się. Bursztyny, tak, nad morzem należy chodzić, spacerować i można znaleźć właśnie taki piękny kamień, no ale wracamy do naszych obowiązków. Proszę słuchać uważnie, przed nami kolejna zagadka. Pełno go wszędzie, w morzu, na plaży, w miejscach, gdzie dzieci lubią się bawić. No to nie jest trudna zagadka. Adam, wiemy doskonale, o co chodzi. Tak. To podaj numer telefonu. 22 i 7 trójek. I could play any game for you. I could say what you want me to. I could lie. I could lie, 'cause you're wanting a little more, and I'm stuck in the middle, oh, but I tried, but I tried, oh, but I need time. But if I go, will you love me? Will you love me until I can? Do you know? Will you want me? Will you want me like that? And if I leave, odpowiedź na zagadkę zadaną przez Wiesława Drzewicza, naszą zagadkę archiwalną, zna Patrycja. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przypomnę zagadkę i zanim poproszę cię o odpowiedź, chciałam dowiedzieć się, skąd do nas dzwonisz. Nowa Wieś Rzeczna. Mm-hmm. A powiedz mi, to jest na południu Polski, na północy? Północ. Północ, czyli do morza masz niedaleko. Tak. No to zazdroszczę. 50 kilometrów. Ojej, zazdroszczę ci bardzo, bardzo. Nie mogę się doczekać już, kiedy będę nad morzem, nad naszym polskim Bałtykiem, bo bardzo je lubię. Właśnie byliśmy nad Morzem Czarnym. Ach, nad Morzem Czarnym byliście. To... Bułgary. O, wspaniale. To domyślam się, że jesteś troszkę opalona. Burgas. Rozumiem. Dobrze, Patrycjo, bardzo się cieszę, że już część wakacji za tobą. Zazdroszczę ci, że tak blisko mieszkasz nad morzem, a skoro mieszkasz tak blisko morza, to myślę, że tym bardziej odpowiedź na naszą zagadkę nie była dla ciebie trudna, ale posłuchajmy jeszcze piasek. Raz tej. Brawo, brawo, odpowiedziałaś na zagadkę, ale ja myślę, że z przyjemnością posłuchamy jeszcze raz tej zagadki. Pełno go wszędzie, w morzu, na plaży, w miejscach, gdzie dzieci lubią się bawić. No, to prawda. Piasek, wszystko się zgadza. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, moja droga. Nie będzie łatwe, ale słyszę, że masz tam jakiegoś suflera, to w razie czego poprosimy suflera o podpowiedź. Ale słuchaj, moja droga, jest takie miejsce, gdzie piasek jest dosłownie wszędzie. To miejsce praktycznie całe składa się z piasku. Jest ogromne i piasek widać po chory... Wydma. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. A taka jeszcze większa wydma, taka ogromna wydma, że po horyzont jest piasek. No to mam podpowiedź dla ciebie. I po tej wielkiej, największej na świecie piaskownicy chodzą na przykład... Czasem można zobaczyć wielbłądy tak kroczące po tym piasku. Pustynia! A, brawo! Wspaniale! No, odpowiedziałaś na wszystkie pytania koncertowo, które dzisiaj ci zadawałam, także nagrody wyślemy do ciebie na pewno. Mam nadzieję, że ci się spodobają. Dziękuję. Dziękujemy. I pozdrawiam. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Si. Patrycja doskonale znała odpowiedź na naszą zagadkę. Za chwilę porozmawiamy trochę o zwierzętach, bo mamy pytanie do naszego eksperta od spraw zwierząt i będziemy rozmawiać o tym, czy istnieje jeszcze na świecie jakieś nieodkryte zwierzę. Także wszyscy, którzy lubią biologię, proszę przygotować się, bo już za chwilę, mam nadzieję, opowiemy wam coś ciekawego. Przy drodze, na długiej nodze, mówią, choć głosu nie mają. Jedne okrągłe, inne trójkątne, dobrze kierowcy je znają. To znaki drogowe, obrazki kolorowe, postrzegawcze nakazu, zakazu, a wszędzie ich pełno i zawsze są jak nowe. Roztaczają nad ruchem nocy, prowadzą w pojezdniach pojazdy kołowe, tak by jeździły bezpiecznie. To znaki drogowe, obrazki kolorowe, są żółte, czerwone, niebieskie. To znaki drogowe. nie są zagadką, gdy na nas patrzą, tak duże mają swe głowy, jak słoneczniki albo jak malwy, wie o nich kodeks drogowy. To znaki drogowe, obrazki kolorowe, postrzegawcze nakazu, zakazu, a wszędzie ich pełno i zawsze są jak nowe, dostarczają nad ruchem nadzór. Prowadzą po jezdniach pojazdy kołowe, tak by jechały bezpiecznie. To znaki drogowe, obrazki kolorowe, są żółte, czerwone, niebieskie. To znaki drogowe. Od bakterii do arterii. Czy można jeszcze odkryć jakieś nikomu nieznane zwierzę? Na to pytanie odpowie nasz ekspert od sprawy zwierząt, pan Andrzej Ostrowski, z którym rozmawiała Katarzyna Pruchnicka. Po pierwsze musimy sformułować zdanie, co to znaczy zwierzę, bo domyślam się, że mówi pani zwierzę w sensie ptak lub ssak, a przecież zwierzętami są owady, ryby. I tutaj niemalże codziennie odkrywamy nowe gatunki zwierząt. Oceany wcale nie są przebadane. Okazuje się, że tam jest mnóstwo gatunków ryb, których jeszcze nauka w ogóle nie skwalifikowała. A owady to są przez entomologów odkrywane codziennie nowe gatunki. A jeśli chodzi o te prawdziwe, w cudzysłowie, zwierzęta, to cały czas jest duże prawdopodobieństwo, że może się jeszcze coś, jeszcze w Afryce i w Ameryce Południowej są obszary w ogóle niezbadane przez człowieka. A tubylcy, którzy tam żyją, opowiadają o zwierzętach, o których naukowcy w ogóle nic nie słyszeli jeszcze. Także prawdopodobieństwo odkrycia nowego gatunku cały czas istnieje. W XX wieku odkryli naukowcy bardzo dużo ssaków i ptaków, zupełnie nieznanych przedtem nauce. No teraz jest coraz trudniej odkryć, ponieważ białe plamy na mapie się kurczą pomalutku. No i to właśnie inspiracja i zachęta dla wszystkich naszych małych słuchaczy. To jest dla was zadanie. Proszę uczyć się pilnie, proszę zostać naukowcem, odkrywcą, pojechać gdzieś w nieznane z ekspedycją naukową i odkryć jakiś nikomu nieobjawiony jeszcze gatunek zwierząt. Wszystko przed wami. Adam, jak myślisz? Trudno będzie zostać takim naukowcem? Chciałbyś może? Myślałeś kiedyś, żeby zostać takim naukowcem, no, odkrywcą? Tak. To trzeba przejść pewnie specjalne szkoły. Mhm. Mieć doświadczenie w tej dziedzinie. No na pewno. Ale czy to jest, myślisz, ciekawe? Czy jakoś cię to tam tak bo tak poruszyło? Można odkryć różne fajne rzeczy, które jeszcze nie zostały przez ludzi zauważone i odnalezione. O tym, kim Adam chciałby w przyszłości być, ja myślę, że porozmawiam z nim jeszcze za chwilę, bo tak z tym naukowcem, odkrywcą to chyba nie do końca jest to, o czym Adam marzy, ale ja zachęcam. A tak naprawdę takie wycieczki wakacyjne, jak na przykład, tak jak Patrycja mówiła, że wydmy to są pełne piasku. Tak, ale można wybrać się z taką ekspedycją naukową. Na przykład wydmy są pod ochroną, to może niekoniecznie na wydmy, ale do lasu i pozapisywać, jakie rośliny się znalazło, albo porozglądać się, jakie tam są ptaszki. Nie obiecuję wam, że odkryjecie jakiś nowy gatunek, ale kto wie, co tam czyha za jakimś krzaczkiem albo pod listkiem. Proszę zabrać lupę i wybrać się po prostu do lasu z ekspedycją naukową. 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu przyda się teraz. Pytanie bardzo proste na zachętę dla przyszłych naukowców, odkrywców. Gdzie mieszkają słonie? Homes, places we've grown, all of us are done for. We live in a beautiful world. Yeah, we do. places we've grown, all of us are done for. Halo, halo, Michalino. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie mieszkają słonie? W Afryce. Mm-hmm. I nie tylko. Przede wszystkim słonie mieszkają... W Azji. Tak, słonie mieszkają tam, gdzie jest ciepło, co najmniej tak ciepło jak u nas latem. A powiedz mi, moja droga, czy ty znalazłaś kiedyś bursztyn? Nie. Nie? A chciałabyś znaleźć? Tak. Mm-hmm. A słuchałaś naszych rad, które ułatwią ci znalezienie bursztyna? Tak. No dobrze. A wybierasz się może nad morze niedługo? Tak. Kiedy? W sierpniu. Wspaniale. Będziesz spacerować po naszych nadbałtyckich plażach? Tak. Mm-hmm. Coś tam słyszę, podpowiada ci osoba, która z tobą jest. Nie wiem, jakiś sufler. Duszek. Duszek ci podpowiada. No, pozdrawiamy Duszka bardzo serdecznie. No dobrze, Michalino, życzymy ci powodzenia przy szukaniu bursztynów. Mam nadzieję, że jakieś piękne okazy znajdziesz. A powiedz mi to jeszcze o jedno cię zapytam. A ty chciałabyś może być naukowcem? Nie. Rozumiem. A kim chciałabyś zostać? Lekarzem. Pięknie. Gratuluję. To się chyba Duszek cieszy z takich planów swojej córki. Pozdrawiamy Duszka. Pozdrawiamy Michalinę. Gratulujemy serdecznie i mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia. Adam, a ty kim chciałbyś zostać? To znaczy, ja w tej chwili chciałbym zostać, założyć zespół i być gitarzystą, albo na przykład chciałbym zostać jakimś sportowcem w tenisa stołowego lub w badmintona. No rozumiem, że jesteś bardzo dobry w tych dyscyplinach. To znaczy lubię te dyscypliny i się trochę uczę i właśnie gram w niej i chciałbym zostać. Mm-hmm, to chyba najważniejsze, bo jak się lubi coś, co się robi, to chyba wtedy łatwiej to przychodzi, prawda? Jest szansa na to, żeby być całkiem niezłym w tym. No dobrze, a powiedz mi, czy od zawsze chciałeś być na przykład gitarzystą, czy to się jakoś zmieniało? Miałeś inne plany? Jak grałam na gitarze, to miałam takie marzenie. Aha, a kim chciałeś być, jak byłeś takim maluchem zupełnie? No teraz to już jesteś dużym dorosłym chłopcem prawie. Nie miałam miałam bardzo duży wybór i nie wiedziałam, kim chciałbym zostać, a właśnie jeszcze chciałbym zostać może pisarzem książek. Dla dzieci i dla dorosłych. To też piękny plan. A napisałeś już coś? Bo ja wiem, że ty czytasz, ale czy już coś napisałeś? No, kiedyś pisałem jakieś książeczki, takie różne rzeczy. Wierszyki śmieszne jakieś. A, no dobrze, to w wakacje jest na to czas, wiesz? Ja będę tak inspirować i podpowiadać takie wakacyjne różne sytuacje, które można wykorzystać, w których właśnie można wykorzystać to, że w wakacje mamy bardzo, bardzo dużo czasu. To teraz pytanie do ciebie z zupełnie innej beczki. Wszystkie moje pytania dzisiaj trafiają na ciebie. No cóż, tak wypadło. Co lubisz jeść, jak jest bardzo gorąco? Gluski z truskawkami. Mm-hmm. Na obiad mama nam robi takie pyszne Takie z takim truskawki, kluski, jogurt taki. Pyszne, pyszne letnie danie. I co jeszcze? Jak jest gorąco tak bardzo? No to co lubię jeść? Nie wiem. Lody. A, to jest najlepszy sposób na upał. A może jeszcze pomyślimy o jakimś takim daniu, Adaś, które tak specjalnie, specjalnie ochładza. Takie specjalne danie, może być obiad. No bo lody to deser, kluski z truskawkami, no to też, też taki trochę deser. Znasz jeszcze takie danie? Chłodnik? Mhm, bardzo dobra odpowiedź. Kucharz nieduży. A kiedy najbardziej smakuje nam chłodnik? O tym pani Agnieszka Kręglicka. Najbardziej nam smakuje wtedy, kiedy jest wyniesiony z piwnicy w glinianym garnku od babci, taki naprawdę zimny i przynosi orzeźwienie. Ja myślę, że chłodnik powinien być kwaskowaty, więc nawet jeżeli jest to chłodnik owocowy, to dobrze, żeby czuć było kwaśne owoce. Ale najbardziej lubię takie chłodniki, które są na bazie jogurtu albo kefiru, albo kwaśnego mleka. I to jest oczywiście nasz podstawowy chłodnik z botwinką i z wszelką zieleniną, rzodkiewkami, ogórkami, dużą ilością koperku i szczypioru. Ale też chłodnik bułgarski, tarator, który ma w sobie świeżego ogórka, czosnek, a do tego wszystkiego włoskie orzechy. To jest pyszne połączenie. I to wszystko w jogurcie. I to wszystko w jogurcie. Jogurcie, który jest świeży, kwaśny, orzeźwiający i dobrze schłodzony. To powiedzmy jeszcze parę słów o zupie, która dzieciom może przypaść do gustu bardzo, chociaż ja nie jestem jej fanką, zupa owocowa. Najlepsze są zupy owocowe z różnych owoców i przygotowywane w szczycie sezonu. Więc kiedy mamy maliny i wiśnie, i jeżyny, i maliny z lasu, te bardziej dzikie, a może jeszcze trafi się kilka poziomek i jagód, to te wszystkie owoce zalewamy wodą, zagotowujemy, po czym miksujemy tak, żeby powstała zupa krem. I kiedy ją dobrze schłodzimy, wtedy dopiero możemy posłodzić do smaku, w zależności od tego, czy owoce były bardzo słodkie, czy nie. Na wierzchu układamy chmurkę witej śmietany i podajemy taki zimny deser właściwie, bardziej niż zupę. 22 i 7 trójek, pod ten numer mogą do nas teraz dzwonić dzieci, które już coś ugotowały i mogą nam podać przepis swój ulubiony, albo chcą u naszych ekspertów zamówić jakiś przepis. No, jeżeli ktoś chce opowiedzieć o chłodniku takim domowym, no bo chłodniki są różne, myślę, że tyle chłodników, ile kucharzy, to też zapraszamy. Kiedy z góry drobnym ściegiem, rządki, wzorki, płatki, słupki sypie śniegiem. Taki czas jest w sam raz. Na wełnianą, przytulaną, dzierganą na drutach arktyczną piosenkę z Shetlandu. O górach lodowych, o stadach karibu, biegunie i białej Grenlandii. Mięciutka jak moher, zwinięta w kłębek, czasami wycięta w serek. A w niej wieloryby, kraj białych niedźwiedzi i morsy i renifery. Do środka piosenki wrabiane są wzorki przeróżne. Robiona szydełkiem supełków i słupków piosenka o Spitsbergenie. I chociaż arktyczna, to bardzo praktyczna, bo zawsze można ją zmienić.

Ósma na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. PiS próbuje jednoczyć prawicę. Prezes Kaczyński apeluje o jedność. Pomarańczowi z brązem godnie żegnają się z mundialem. Czytamy w holenderskiej prasie po tym, jak Holandia 3-0 pokonała Brazylię. Za chwilę także o sytuacji hydrologicznej na Podkarpaciu. Zjednoczenie prawicy, krok pierwszy i jak na razie umiarkowanie skuteczny. W czasie zjednoczeniowej konwencji w Warszawie szef PiSu apelował o jedność i wspólne działanie i kreślił polityczny plan odsunięcia obecnej władzy i wielkiej przebudowy Polski. Na konwencji zabrakło jednak liderów Solidarnej Polski i Polski. Razem wysłali za to list do prezesa. Czy prawicowe zbliżenie dojdzie do skutku? Iwona Szczęsna. Recepta Jarosława Kaczyńskiego jest prosta. Potrzebna jest jedność. Potrzebna jest dyscyplina, potrzebne jest zapomnienie o różnego rodzaju sfarach, różnego rodzaju interesach. Socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego Jacek Raciborski uważa jednak, że PiS-owi nie chodzi o jednoczenie, tylko o podporządkowanie małych partii. Pewien kapitał polityczny one mają i leży w interesie PiS-u wywołanie wrażenia takiego ruchu do przodu, że przełamuje się pewne bariery. Próba zjednoczenia może się udać, ale w ograniczonym zakresie, uważa politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Andrzej Anusz. PiS może mieć problem na przykład z Solidarną Polską. Oni wyszli z Prawa i Sprawiedliwości w atmosferze konfliktu. Tutaj mamy do czynienia z takim ważeniem racji polegających na tym, że oczywiście to zjednoczenie byłoby dużym atutem. Natomiast oczywiście są pewne zaszłości. Wiceprezes PiS Adam Lipiński przewiduje jeszcze wiele spotkań i negocjacji. Wrzesień będzie takim miesiącem, w którym to się rozpocznie, bo teraz wchodzimy już troszeczkę w ten tryb wakacyjny. Wrzesień będzie przełomowy. Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro zadeklarowali gotowość włączenia się w budowę koalicji. Listownie przekazali uczestnikom konwencji przyjacielskie pozdrowienia. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Holandia brązowym medalistą mundialu i trzecią drużyną świata. Kto zostanie tą pierwszą? Tego dowiemy się wieczorem, bo dziś mecz Niemcy-Argentyna. Wczoraj Holendrzy nie mieli litości, rozgromili gospodarzy mundialu Brazylię 3-0. Komentarze po meczu w Belgii i Holandii zebrała Beata Płomecka.